infrastruktura, sklep sportowy, wypożyczalnia, serwis i przechowalnia sprzętu. Oraz alpejski klimat w strefie Apreski. Jaworzyna Krynicka to raj dla każdego, kto kocha białe szaleństwo. Więcej informacji na jaworzynakrynicka.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia. Jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do aresztu za atak siekierą na policjanta trafiła mieszkanka Giżycka. 140 milionów euro na pomoc humanitarną dla Ukrainy przekaże Unia Europejska. Są ostrzeżenia przed silnym mrozem w nocy, na południu nawet minus 17 stopni. Na 3 miesiące trafiła do tymczasowego aresztu mieszkanka Giżycka, która zaatakowała policjanta siekierą. Funkcjonariuszy wezwano, bo w sądzie rejonowym kobieta zachowywała się agresywnie wobec kuratora sądowego. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, jej już nie było, pojechali więc do jej mieszkania, mówi Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Tam 48-latka, otwierając drzwi, zamachnęła się w kierunku policjanta siekierą. Funkcjonariusz zdążył odskoczyć, po czym kobieta zamknęła drzwi i ignorowała wezwania funkcjonariuszy. Podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Po wejściu do środka policjanci obezwładnili kobietę i zatrzymali ją. 48-latka była pijana, wulgarna i agresywna. Miała prawie 1,5 promila alkoholu. Unia Europejska przekaże 140 milionów euro na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Rzeczniczka Komisji Ewa Chręcierowa poinformowała, że pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc doraźną we wschodniej i południowej Ukrainie, która zmaga się z rosyjską napaścią. Tam, gdzie Rosja niszczy i powoduje cierpienie, Unia Europejska pomaga. Dzięki wsparciu zapewnimy opiekę zdrowotną, schronienie, edukację i pomoc medyczną w trakcie zimy. Komisja Europejska poinformowała także, że 8 milionów euro zostanie przeznaczonych na projekty humanitarne w Mołdawii, gdzie schronili się uchodźcy z Ukrainy. 16-letni chłopak i 26-letnia kobieta ofiarami ataku nożownika w Niemczech. Policja ustala wciąż przebieg przedpołudniowych wydarzeń w Brandenburgii. W dwupiętrowym budynku policja znalazła 2 ciała w jednym mieszkaniu. W sąsiednim była kobieta z ciężkimi obrażeniami. 19-latka prawdopodobnie uciekła tam przed napastnikiem. Na tyłach domu leżał również poważnie ranny 27-latek. To on, według ustaleń policji, zaatakował prawdopodobnie nożem pozostałe osoby. Gazeta Bild twierdzi, że są rodzinne powiązania między nożownikiem a jego ofiarami. Portal Märkische Allgemeine Zeitung podaje z kolei, że zatrzymany został jeszcze jeden mężczyzna w wieku 24 lat. Policja na razie nie odnosi się do tych medialnych doniesień. W sprawie działa już komisja do spraw zabójstw w miejscowości Kazekow, kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. Nadal pracują też inni policjanci, technicy kryminalni i prokurator. Ratowników na miejscu wspomagał śmigłowiec. Adam Górczewski, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem. Najbliższej nocy największe spadki temperatury prognozowane są dla regionów południowych, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Na tę noc wydane są ostrzeżenia przed silnym mrozem. Dla południowej części województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego i również dla powiatu karkonoskiego w okolicach Jeleniej Góry. Tutaj temperatura będzie spadać poniżej minus 15 stopni. W niektórych miejscach temperatura spadnie do nawet minus 17 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju przeważnie minus 7, minus 6 stopni. Im bardziej na północ, tym cieplej. Jest także ostrzeżenie przed silnym wiatrem na wybrzeżu. Budowa metra w Krakowie jeszcze się nie rozpoczęła, a już może mieć opóźnienie. Plany były takie, że wbicie pierwszej łopaty i rozpoczęcie budowy nastąpi na przełomie 2028 i 2029 roku. Jednak do Urzędu Miasta w Oświęcimiu, które prowadzi procedurę wydania decyzji środowiskowej i konsultacje społeczne, wpłynęło wiele uwag. Mieszkańcy i organizacje licznie zgłaszają wiele wątpliwości, między innymi w sprawie wycinki drzew wzdłuż planowanej linii metra. Władze Oświęcimia będą musiały dokładnie przeanalizować każde zgłoszenie i odnieść się do nich, a to może wydłużyć proces. Jednak wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur podkreśla, że budowa metra ma szansę rozpocząć się już za 4 lata. Po prostu zobaczymy, jakiego to są rodzaje uwagi. Ja wierzę, że w tym harmonogramie ramowym, o którym mówimy, na końcu którego rozpoczyna się inwestycja przełom 2028-2029, po prostu, że to się zdarzy. Decyzję środowiskową na budowę metra w Krakowie wydaje Urząd Miasta w Oświęcimiu, bo tak zdecydowało samorządowe kolegium odwoławcze. Sprawa została oddana do SKO, ponieważ działki rodziny prezydenta i wiceprezydenta miasta znajdują się w strefie inwestycji. Kraków, Paweł Pawlica,

22.11, Grzegorz Hoffman podobnie przy mikrofonie, audycja GH+, część druga. Muszę przyznać, że trochę zaskoczył mnie entuzjazm, z jakim przyjęli Państwo przypomnienie nagrań zespołu Tok Tok w poprzedniej audycji sprzed tygodnia. Najwyraźniej jednak muzyki Marka Hollisa w radiu jest za mało i pojawia się zbyt rzadko. Dziś więc postaram się nadrobić te zaległości i do 23.00 będziemy słuchać wyłącznie nagrań Tok Tok i Hollisa. Właśnie pierwszy utwór z pierwszej płyty już za nami. The Party's Over, album, który ukazał się w roku 1982 i dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów albumowych w Republice Południowej Afryki. W Anglii było nieco gorzej, bo 21. pozycja. Teraz już przechodzimy do muzyki. Druga płyta, It's My Life, rok 1984. Album bardzo popularny w Europie kontynentalnej. Bardzo wysokie pozycje w kilku krajach, w Holandii, Szwajcarii, w Niemczech. Bardzo wysoko, drugie, trzecie, czwarte miejsce. Z tego wydawnictwa piosenka zatytułowana Tomorrow Started. Yeah. muzyka, która w ogóle się nie zestarzała, mimo że powstała ponad 40 lat temu. Tomorrow Started, fragment albumu It's My Life. Kompozycja Marka Hollisa i muzyka, która towarzyszy jego własnemu tekstowi. To był rok 1984. Teraz przechodzimy do płyty chyba najpopularniejszej w całym dorobku grupy Tok Tok, The Color of Spring, rok 1986 i spora porcja muzyki z tego albumu. Happiness is easy, I don't believe in you. Dwa utwory z albumu The Color of Spring, rok 1986. W obu nagraniach na organach sam Steve Winwood z grupy Traffic przed wieloma laty. Na tej płycie jest wszystko. Jazz, pop, ambient, nawet elementy muzyki klasycznej. Jeśli ktoś nie zna, to warto sięgnąć. Warto również sięgnąć po płyty zespołu The Blue Nile. Jeśli państwo nie znają, to muzyka momentami zbliżona. Teraz z kolei posłuchamy chyba najciekawszego utworu Tok Tok, który nie ukazał się na żadnej regularnej płycie długogrającej zespołu. Konkretnie będzie to strona B singla Life's What You Make It. Tytuł It's Getting Late in the Evening. everybody's laughing. It's Getting Late in the Evening. Strona B singla Life's What You Make It. Rok 1986. Kolejny, czwarty album Tok Tok ukazał się w roku 1988 i to była pierwsza płyta zespołu nagrana bez użycia syntezatorów. Tych elektronicznych instrumentów było mniej już na płycie The Color of Spring. Zresztą w wywiadach w tamtym okresie Mark Hollis twierdził, że gdyby go było stać na użycie wyłącznie żywych instrumentów, takich jakie by sobie wymarzył na początku istnienia zespołu, to syntezatory w ogóle by nigdy nie były obecne w studiach nagraniowych, kiedy po prostu nagrywali kolejne płyty. Mówię oczywiście o zespole Tok Tok. Do tego drastyczna zmiana stylistyczna. Oczywiście można się było już jej poniekąd spodziewać po płycie poprzedniej, ale tym razem już melodii jest bardzo mało, więcej jazzu, więcej improwizacji. Dla niektórych to dobrze, dla innych niekoniecznie. W każdym razie teraz płyta Spirit of Eden i utwór Desire. We'll be right back. Desire i Tok Tok z albumu Spirit of Eden, ostatniej płyty zrealizowanej dla wytwórni EMI. Już w trakcie nagrań na płytę Spirit of Eden dochodziło do kontrowersji, do rozbieżności interesów, krótko mówiąc, między zespołem a wytwórnią. Oczywiście wytwórnia chciałaby, żeby zespół nagrywał piosenki melodyjne, komercyjne i tak dalej, a Mark Hollis miał już w sercu zupełnie inne pomysły, inną muzykę i zmierzał ewidentnie w kierunku muzyki awangardowej, po prostu. I kolejny album, Laughing Stock, który ukazał się w roku 1991, wydany został nakładem wytwórni Verve, czyli po prostu wytwórni zajmującej się wydawaniem płyt jazzowych. Posłuchamy teraz utworu właśnie z tej płyty, która była nagrywana bardzo długo, mówię o Laughing Stock, głównie dlatego, że muzyka była w dużej mierze improwizowana, a z kolei Mark Hollis był perfekcjonistą, więc wszelkie wątpliwości, wszelkie niedoskonałości starał się doprowadzać do optymalnego rezultatu i no... Kilka osób, które pracowało przy tej płycie, niemalże doprowadził do załamań nerwowych, no ale tak to bywa czasami w świecie sztuki. Mark Hollis, grupa Tok Tok, Laughing Stock, utwór New Grass. Thank you.